وتي شهدين المباركين آب دهان چیزی که ما شما گوشین لبز و تی آب دهان لعاب شریفی مخلوط گو و تی انگشت مبارک سرا زورتی و آئی نوک کتا دست مبارکی داخل کو نوک کی جاتا ہے حضرت حسن و حسین نوک پیغمبرہ وقت جاتا گیا و نبی پاک علیہ السلام وقت نامی ارکو حسین ابنی حسینا کہ بحر آن شاہزاد خیر الملال دوش ختم المرسلین نعم الجمال اقبال فرمانی کہ یہ شہزادہ ہما شہزادہ ہیں علی و فاطمہ یہ جگرگوشہ ہما شہزادہ ہیں حسین کے خیر المرسلین ہے سید المرسلین ہے دوش کوپگ مبارک برای آیا برای آیا بمنزلہ شطرت کا آیا جماز بو کوپگ سرا پیغمبر علیہ السلام نو کسی چو فرض کن که ای شخصیت عظیم واجه ای محبوبی فرزند نماسگا آئی دیما کسی با ای وضعیتی که تاریخ تا هم نویسگ بودتا داستان خونین و رنگین و فجیع کربلا با ای وضعیت کسی کمتر از اشی در حضور پیغمبر علیہ السلام گو حسین کسی رفتار بگدین پیغمبر خدا علیہ السلام قلب مبارک دل مبارک پیغمبر قلب شریف اذیت و آزار محسوس کو ناراحت بو یا نبو آکاری که گو حضرت حسین آئی فرزند و براتا در کربلا کنگ بو یزید حکومت بها پیغمبر علیہ السلام دیما کنگ بگوتی پیغمبر آزار و اذیت احساس کو نکوتی کسانی که حضرت حسین شہید کو بخید شوا حضرت رسول اللہ علیہ السلامش اذیت و آزار نکتشا مرئی پہ میں شخصا ان اللذین یعزون اللہ و رسوله و مستاقتا حستا یا ما کسی که خدا رسول اذیت و آزار کا آیا را خدا دریا و آخرت نفرین و لعنت کا البته اهل سنت و جماعت نزدیکا حقائق بیان کنک بالاتر از اشیه که مردم نید ترزید تکینی لعنت لعنت لعنت لعنت لعنت لعنت نه باید حقیقت ظاهر ظاهر ببین که یه شخص اول یه مرد پلید چقدر فجیع و کسی بود و چی یه پیمی اعمال انزجار و تنفر اظهار کنک بید آشورای روش اعمال تها خوبین یکی همشی نوشته می اسلاف و بعضی بزرگان مخصوصا عرفا و اهل طریقتا کتب فضائل اعمال تها که این روش تها مصائب و مشکلات و ناراحتی هایی که برای حضرت حسین و آئیه برات و آئیه گوهار و آئیه فرزندان کربلا تایه تا اشاره مردم آشورای محرم دهم رشد کا گاهی بیت زین تا با مطالعه بمی کتابان یاد آور ببی یا با بیانهای مناسبی اشاره یاد آور ببی اشی هم جزء عبادات هند که این مصیبت مردم یاد آور ببی که ایپیمین شخصیتان سرا ایپیمین تاریخی و ایپیمین روچی تا چپیمین مشکلات و سختی ها بوجود و حقیقت ایشی ہیں کہ واقعیت ہم ہمشی ہیں کہ دنیا تا با خون سرخ رنگا رنگین صحنہ ہزارانی بوجود یا رہی بوتا از ابتدائی آفرینش تا مروسی و حتی بعد سال 61 ہجریہ تازہ ترین داستانہا پر رنگین داستانہا دنیا تا بوجود یا تیار تاتار فتنه تها واقعات بررسی کنه تاریخ تا چونین حوادث فجی و دردناک دنیا تا وجود هد حلاکوه شیطنت آمیزین حرکت سببا و عباسی آخری خلیفہ مستعصم دور حکومت قرن ششم ہجری تا شیخ سعدی زندگی زمانے تا بوسیلہ نصیر الدین توسی تحریکا و ابن الالخمی وزیر مستعصم خیانتا بغداد سرا ہلاکوچ ایران حرکت کو حملے کو 1,600,000 نفر انسان زن و مرد و کودک و طفل و دختر و فسر از دم تیغ رد کنگ بوتا و بغداد کوچه و خیابان آروچی به صورت نهر خون تبدیل بوتا جوی خون تبدیل بوتا و جنینان و طفلان قرآن سر دست کو قرآنش به سر کو هلاکو لشکر دیمیاتا رحم کنگ نبو با آنی سرا و شبیه اشی دهها یا صدها واقع در دنیا بعد از جریان کربلا بوجود یاتا ولی دنیا یا تماما بگوشه فراموشی رکتا و اما صحنه کربلا سال 61 هجریه که سیدنا حسین 57 سالگی تا تقریبا این شهادت برا واجه پیشیه برا یکی از دوتا سید شباب اهل الجنه نبی کریم علیہ السلام فرمائی حسن و حسین بهشت نوجوانانی سردار بند یعنی آ جوانانی که در این موقع نوجوانند پیغمبر وقت تا مسلمانان تا آیانی سردار بند و چه برسی به آدگ جوانان که تا قیامت بیاند آنی به طریق اولا سرور و سردار بند اگر حضرت حسین ولادت سال چارم ہجری تصور کنگوی شہادت وقت 57 سال میں تواجہ تقریبا اگر سال سوم پرز کنگوی بیت 58 سال ویشی عرض کنگتوں کہ دنیا خیلی عظیمین خون آلودین و رنگینی واقعات قتل و کشتار و بیرحمیه فراموشی گوشه تا ارکنگ بودتگان ولی صحنه کربلا از همه صحنه های دل خراشند آشورا جمعه روز جمعه دهم محرم سال 61 هجری داستانی که در سرزمین طف یعنی کربلا به وجود آمد پیش آمد و از ظلم و ستمی که به اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم روا دارد بود دنیا تاریخ هر چند کهنه بیت مسلمانان ذهن تا ای دلخراشین واقعا گویا از سر نو دوباره تازه‌ای بی تو دلانا برانگیخته کند و به تعبیر اقبال یعنی مگی ایمان چراغ دلانی تا برافروخته کند یک سوی شجاعت جذبات دلانی تا پیدا کند دیگنی مگی اسلام عظمت و ارزش آن زر تا ظاهر کند دیگ جانبی تا خلافت راشده و خلفای راشدین خلافت حقانیت با مور دست پاک حضرت حسین و با استامپ خون مور جن که اگر چنانچه ابو بکر و عمر و عثمان خلافت حق مبوتین حسین ای کربلای صحنه همه وقتی بوجود یارتگاد همچنکه یزید خلافت وقتی که شایسته حکومت شایان شینا که بر مسند رسول علیه السلام یزید و تا نسبت بجن تو احکام اسلام و پاوال بکا حضرت حسین با 72 نفر در مقابل چندین هزار نفر که ابتدائی آمار لشکر بلین لشکریه که مقابل تایی 4,000 گزارش کنگ بودتا آرندگین دسته هایی که مرتب به صورت کمک راه دیگه به مقابل تا آب جایوات که به تعبیر اقوال دشمنان چون ریگ صحرا لا تو عاد دشمنان تعداد مثل ریگ بیابان به حسابات و آیی که دوستان محدود چند نفر تا 72 نفر و چندین هزار مقابله چرا حضرت حسین ای کار کرد که نشان دن که اسلام قرآن، ارزش های اسلامی، ارزش های دینی، عدالت اجتماعی، انصاف، مساوات، برابری، برادری، حق، حقوق اجتماعی چنان محترمند، قرآن و سنت چنان ارزش داری که اگر خاندان رسول 72 تن صحرای بی آب و گیاه تا تشنه لبود جانان قربان بکنند باید قربانش بکنند. مروچی من تو از یک سو نندین الى مسجدتها سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نام مبارک بودی بی ارزش زبانان گرین ولی در بین چه مسئلہ بودی عملان و چارین چطوری عمل انجام میده. آیا ما عدالت اجتماعی همه به مراعات کنه که حضرت حسین آئیه لوٹو کت؟ آیا ما همه کاران کنه که حضرت حسین بخاطر همه کارانی بر سرکار یارگا اما عملانی زندہ کنگا و تی جان قربان کو با فجیع اندازہ که انسان تعبیر کو تنکات من جو رہت ندارو آپ ان کے مار رکھ نیو سن آئیے بیان کنو کہ حضرت حسین چھ میں بشاہدت رسی نگو یا نا ما دریائی ہما کاران کریں بازار کوچھے تا کہ یزید اکار ان طرف دار ہے از برور آراسته چون بایزید و از درونت ننگ دارد آن یزید. حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ فرمانی که بعض انسان ها که بودی ظاهرش هنچو شوق زیبا خدا پرستان ها کتک تشکنده تو شهریه که بایزید و بستامی زمانه این بودی وقت اولیه های ولی دل تو که اگر بچاره انسان دیسکوت بکتی آیه دلا هنچو کسی وصله که همه یزیدی هم بگیندی آهم توف که نفری نکن آیه دل سر حضرت حسین چرا ای قیام عظیم و شان بی مثال انجام دا و ای تمام فاجعه های تحمل فرمائن تا و شهادت ارزو که اولا که شهادت ارزش داری آج ما ارز کنه بو شهادت مقام الله مخلصی مندین نزدیکا چه اندازه بلنده و آنا چه اندازه شیرین و عزیز معلوم بی شهید بو و شهادت بخاطر چی برای حفظ ارزش های دینه برای حفظ ارزش های ایمانی اند برای حفظ عدالت اجتماعی و اخلاق خوب انسانی که انسان مسلمان مأمور به آیا عمل بکن. وگرنه یزید به حیثیت یک انسان چه بنی امیه یا شاخی از قریشا که بالا رود نسب کو بنی هاشمه هور بیجا ما حضرت معاویہ چونکہ کہ حضرت حسن حضرت حسین برادر بزرگ وائی مصالحت کا مسند ہموں مسند ہیں کہ اکبری ابو بکر صدیق نشتا عمر فاروق نشتا عثمان ذی النورین نشتا علی مرتضی نشتا حضرات حسن و حضرات حسین ای دورانی توکا آماده باشن حرف فرمانی که خلافت دربار دن آیا حتی جهادان تا شرکت کنن برای تی جان قربان کنن که حاضر با ما وقتی که یزیدیت به همه جاها و تا نسبت دن به همه خلافت و جانشینی پیغمبرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ غیرت شجاعت شهامت حق طلبی گوارا نکن که رسول خدا علیہ السلام آدرخت تناور تنومندی که با خون رسول خدا علیہ السلام با دندان مبارک رسول خدا علیہ السلام با خون بدن پاک رسول خدا علیہ السلام با شکست شدن پهلوهای رسول خدا علیہ السلام با دادن چندین شهدا احد و بدر و خندق و مشاهد دیگر رسول خدا علیه السلام صحابه این درخت سرسبز بودا با یزید کردارها و خودپرستی و جاه طلبی ها و اعمال زشت خلاف اسلامی که در مملکت اسلامی در میان مسلمین تبعیض ها و ستم ها که آلوتی نافذ بکن ارزشان ها که آیا زنده داشتن لوتی پایمال بکن. حضرت حسین ازان که در این نبرد که نبرد نبطور کلی نابرابر جنگ نابرابر 72 نفر با چندین هزار نفر مقابل اتها من بی اعتبار زار شکست ورم کشت دیوان کشیوان ونی فرمانی که ابل موت تخوفونی ان کان دین رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر منی جد امجد رسول خدا علیه السلام دین بغیر منی کشگا بغیر منی شهید بوگا بغیر منی خونان ریچگا قراره که پیغمبر دین زنده ممانی شما من به مرگ ترسینه اگر قراره که چه اشیا بغیر پیغمبر دین زنده مبید بعد من کشگ بونتا ای دین زنده بی فیا سیوف و خزینی ای شمشی رای دشمنا تمام بیای حسین یک پر گی تکا تکا بگی بس ما بررسی کنین بچارین میں آقا و مولا میں ایواجہ سرور شہیدان سرور آزادگان و آزاد مردان حضرت حسین چرا ہوتا و تی خاندان ابن اسری افراد به شهادت رسیند آچرا یا بررسی کنین همه خوبیانی که حضرت حسین آیانی مطالبه داشت که آن باید زنده ببند در جامعه آن باید حاکمیت پیدا بکنند همه بینی شخصیت باید حاکم بی برس مثل قدرت ورندی که آئی حکومت شایستگی داری نن طاغوتی مثل یزید و کجا آمان باید از جامعه ظلم ستم بد اخلاقی فساد زنا سرقت نامنی از بین برگ ببند این مطالبات تا حضرت حسین ہے کہ مسلمان کسی ببی که آئی پوزدہ نیکی عمل مثل بوی اترا خوشبوئی آئی بینی نزدیکا خوشبوئی بدند آیا و عمل بعد اخلاق بعد اقتدار بعد حکومت بعد چه گندیده ترین متعفن ترین پلیدیا گاهی مشاما بدبودار تر ببید ما سعی بکنیم که خداوند ذوالجلال محبت واقعی سیدنا حسین رضی الله عنه و تمام خاندان رسول خدا علیه السلام و خود رسول پاک علیه السلام و یاران خدا ما را نصیب کند. واجه فرمای حسین منی و انا من حسین حسین از من و من از حسین احب الله من احب حسین خدا تعالی دوست بداری هما کسی که حضرت حسین با معنی حقیقی واقعی دوست دارید ای ارائز زمان چه همه دوتی تمام کنو چون وقت بسته و تمام بوده در این راستا برای اضافه معلومات این جزوه مختصرو که شه سوار کربلا ای خامه پرسایی نوشته خود حقیره سالهای قبل نوشته بود آمین دست در دست رسا چند صفحه بیش نهی این رساله 56 صفحه قیمت هم معمولی اگر کتاب فروشا همی قیمتی دیگه گا باری یک کم که اضافت سی تومون اشیا یک مروری بکنید ای حادثه کربرای سر و راز یک مقدار کافی به دست شماییه شخصیت و عظیم و شان حضرت حسین اگر پورا نه یک ذره معمولی یک کرشمو که شما احساس بتنه کنی متبای مطالعه رساله شوق مطالعه در روی جوانان پیدا بکنی و در آخر من یک نقطه ای یاد آوره بون که ما شما در یه مملکتی زندگی کنگی الحمدلله نسبت به ممالک دنیا امروز مروچی با داشتن اقشار مختلف فرق مختلف اسلامی و غیر اسلامی از امنیت خاصی برخورداره از نعمت امنیت به یمن رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز و تدبیر مدبرانه و حکیمانه رئیس محترم جمهور نظام جمهوری اسلامی از امنیت برخوردارند. در مقابل شما پاکستان گنده که در عموم اوقات و سالها طبق گزارش های سالها های قبلی مخصوصا در ایپم ایام چه استکاک ها و خون خرابه ها و خون ریزی ها و فساد های بوجود یاد. من بدون تعارف حقیقتا و بدون ایشی که مطلب دیگری در کاروی ایمانا اشانا حرکات احمقانه تصور کنم. برای ایشی که برای هر فرقه یا آی معتقدات به هر نحوی که ادایش کرد محترمند. شما اگر برادر عزیز شیعی گندی که در ای ایام و تی احساسات و تی محبت نسبت به حضرت حسین با یک شیوه خاصی اظهار کرد و تی سینه جند و تی سینه زنی کند و تی جند آیه عقیده تا، آیه فقه تا، آیه مذهب تا، آیه مراجع، آیه علماء برای بر مبناوتی اجتهاد و تی تفکر با آیه گوشتر که ایشی همه نو اظهار احساسات برای تو عبادتی. و اگر منی مرجع تقلید امام اعظم به من بگشتی که این روشتا شما اگر چنانچه ده تیر را بزوری و دلا بداری هر یک تحقه گواتا بکشی برای شما صحابه قسم به خدا اگر من ای کارا اولی من نفر من مبتونو من ای کارا مبتون گواتا ولی برای تو تی مرجع گوشتا که تو از ای کارا مکن و صاحب کن که عملا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عقیده اخلاق عمل رفتار کردار سیره طیبه آئی تو بوت نکنه ولی آئی شمیه در وقت پیادا بکن و همائی اهداف دنیا تا زنده دارن و همائی راہ ادامه دے کے کوشش بکن و آئی محبت جز و تی ایمان بزان. و تی آبرات آبم اظهار احساسات کند شواش مرحبا انتیو تی مذهب سر را عمل کن پای بندی و شی معنی شی نیه که انسان در یک محیطی تانش دا آیا که آب ام عمل کن یکی آب ام عمل نکن یه دو نفر با هم دیگه درگیر بیانی چی. البته دا یک نقطه مهمی هست این که ایشی وظیفه من طلبه وظیفه علما وظیفه خطفا وظیفه ائمه جمعه وظیفه مبلغین وظیفه علما و دانشمندان این که بعد مراعات بکنند و دروتی مطالب بیان کنند و تی سخنرانی ها مردمانی ارشاد و رهنمایی تا سعی بکنند وقتی که و تی مسلک و مرام بیان کنند دیگه مسلکیه دیگه فرقیه اقاید نزاکتان در نظر بدارند تو آنی اقاید تحریک مکنند برخلاف آنی معتقدات مقدسات کلمه ای چه دفع در مکنند که خدای نکرده یک کوچکترین جرقه اختلافی بوی اختلافی در جامعه بروز بکن ایشی وظیفه این که برگردی به علما و گویندگان و اهل منبر و محراب برای ایشی که برای هر کسا این معتقدات و مقدسات مذهبی محترمند امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانه ما را بوتی تمام وظایف دین دنیا آگاه بکن و ما را از راه روان واقعی و برحق و صحیح سیدنا حسین ابن علی رضی الله عنهما ای شهید مظلوم و سایر شهداء مظلوم کربلا و از راه روان برحق راه رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت و اصحاب و انصار رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار بدند و ما را در جهت خود سازی و جامعه سازی و در جهت خیر و فلاح و بهبود فرد و جامعه الله تعالی حرکت کنه که توفیق بدند و روز بروز میں اتحاد و انسجام الله تعالی بیشتر بکند و از این افراد شجاع جوان مرد و بهادران بی مثال زندگی نامه خدا تعالی جل و علا و درس شجاعت مروت و غیرت ایمانی عنایت بفرمانی تو در مقابل دشمنان مشترک اسلام، در مقابل امریکا، در مقابل روس، در مقابل برطانیا، در مقابل اسرائیل و یهود مردود، در مقابل سایر دشمنان اسلام، الله تعالی ما را ید واحده بکند و در یک صف متحد و منسجم بگه. توفیق مرحمت بفرمانی. بلغ العلا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر. بعد الخدا بزرگ توی قصة مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.